Radio 1. Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De twee meisjes van 12 en 14 die vrijdag werden aangehouden voor de brand in een winkelcentrum in Alkmaar hebben bekend dat ze op 7 plekken brand hebben gesticht. Dat zegt hun advocaat. Die zegt ook dat de meiden het deden omdat ze zich verveelden. De twee zijn vandaag voorgeleid bij de rechtercommissaris. De voorlopige hechtenis van de 14-jarige is met 14 dagen verlengd. De 12-jarige is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Oekraïnse families met kinderen wordt met spoed verzocht de stad Pokrovsk te verlaten. De Russen zijn vlakbij de stad en Oekraïne wil de stad in de regio Donetsk koste wat kost behouden. De stad is belangrijk voor de bevoorrading van troepen aan het front. Vluchtelingenwerk betreurt de sluiting van de opvang voor Oekraïnse vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht. De organisatie wil dat de regering met een oplossing komt. De veiligheidsregio's sluiten opvang omdat het er te vol is. Ook ontbreekt het er aan goede zorg, voorzieningen en privacy. De opvang in de Jaarbeurs was bedoeld voor vluchtelingen die net in Nederland aankwamen. Volgens een woordvoerder van de minister van Asiel zit het probleem niet bij de instroom, maar blijft landelijk het aantal opvangplekken achter. Oekraïners die zich vanaf nu melden moeten zelf een plek zoeken, bijvoorbeeld via gemeente. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken roept Hamas op een overbruggend voorstel te accepteren voor een wapenstilstand. Volgens Blinken heeft Israël dat inmiddels ook gedaan. Het is niet bekend wat er precies overbrugd wordt in het nieuwe voorstel. Israël wil alleen akkoord gaan als het de grens tussen Gaza en Egypte kan controleren. Hamas wil dat Israël zich terugtrekt. Bij een steekpartij in Almere Buiten zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 verdachten aangehouden. Een ruzie was waarschijnlijk de aanleiding voor de steekpartij in Almere. Om een nieuwe verkeerschaos in en rond Nieuwegein te voorkomen gaat Rijkswaterstaat komende weekenden extra maatregelen nemen. Matrixborden, verkeersregelaars en stoplichten die langer op rood staan moeten voorkomen dat de situatie net zo uit de hand loopt als afgelopen vrijdag. Vanwege de afsluiting van een deel van snelweg A2 reden veel automobilisten sluiproutes door Nieuwegein. Het wegennet in de plaats kon die drukte niet aan, wat urenlange vertragingen opleverde. Ook de komende weekenden wordt op hetzelfde stuk aan de A2 gewerkt. Om snelheid te kunnen maken vliegt een ruimtesonde vandaag en morgen met hoge snelheid langs de maan en de aarde. De sonde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is onderweg naar Jupiter en gebruikt de zwaartekracht van de aarde om snelheid te maken. Over 7 jaar moet de sonde aankomen bij Jupiter. Het weer. In het westen ontstaan stapelwolken. In het oosten is het helder. Morgenochtend is het eerst droog, met in het oosten nog wat zon. 'S Middags gaat het in het westen regenen. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Beleef de strijd in de Formule 1, dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar DutchTV.com. Zij of achteruit vervangen, we zitten altijd in de buurt. Opgelost, Autotaalglas. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor 1 hoortoestel vergoedt, zijn er prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en u koopt 2 hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u in totaal bij Schoneberg €324 aan eigen bijdrage. Bij Specsavers betaalt u voor 2 categorie 4 hoortoestellen €161 aan eigen bijdrage. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. De Oude Kerk van Delft onthult een geheim. Een zeldzame muurschildering bij het graf van Piet Hein. Slechts enkele maanden zichtbaar voordat ze weer schuilgaat achter het monument. Kom nu kijken in de Oude Kerk van Delft. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Chris Keijnen. The whole world is watching, scandeerden de demonstranten die 56 jaar geleden tijdens de Democratische Conventie in Chicago protesteerden tegen de oorlog in Vietnam. Daarna volgde desondanks een enorme veldslag met de politie. Bij het begin van de Democratische Conventie van dit jaar, ook in Chicago vandaag, zijn er weer duizenden mensen die demonstreren tegen de oorlog in Gaza. Ik hoop niet dat het weer een veldslag wordt. Ik hoop wel dat de hele wereld weer kijkt. Goedenavond, welkom bij dit maandagse oog, waarin we ons zometeen afvragen wat we eigenlijk weten over Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die op dit moment probeert een staakt het vuren in die Gaza-oorlog te bereiken. En de Engelse regering wil vrouwenhaat aanpakken, zoals ook andere ideologisch geïnspireerde terroristen worden aangepakt. Hoe doen we dat in Nederland eigenlijk? In de aanloop naar het nieuwe academische jaar spreken wij met promovendi en de hoofdpersoon uit een documentaire over The Fool, een grotendeels Nederlands ontwerperscollectief dat mede het beeld van de 60's bepaalde, is ook te gast. Zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. This is a decisive moment. Maandag 19 augustus. Probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire. Een hoopvolle Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken. Vooraf aan zijn bezoek aan de Israëlische premier Netanyahu. En na dat bezoek was hij nog opgetogener. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal. Israël steunt het voorstel dat er nu ligt. Het is nu aan Hamas, zegt Anthony Blinken. En zometeen dus meer over hem. Kindermisbruik op afstand van achter je computer of mobiele telefoon. Twee mannen staan daarvoor terecht. Eentje snapt niet goed wat hij verkeerd heeft gedaan. Ik was aan het douchen, hun waren ook aan het douchen. Dus eigenlijk was het eigenlijk zo'n intiem momentje. Maar volgens het Openbaar Ministerie ging het veel verder dan dat. Ze vonden filmpjes bij de man. Het overgrote deel betrof beeldmateriaal waarbij verregaande seksuele handelingen werden verricht met minderjarige meisjes. En het gaat dan vaak om kinderen uit Zuidoost-Azië die door familieleden worden aangeboden. Dan hebben we het over oudere zussen, nichten, maar soms zelfs ook moeders die dat doen. En ze doen dat uit pure armoede. Echt voor het geld doen om op die manier toch eten te kunnen verschaffen aan de kinderen. De Italiaanse kustwacht zoekt nog 6 mensen die vermist worden na het zinken van een luxe zeiljacht voor de kust van Sicilië afgelopen nacht. Het stormde flink in het gebied, vertelde deze schipper. A strong orkaan gust. Very strong. Very strong. Zijn schip had ook moeite om overeind te blijven. Maar het getroffen zeiljacht van een Britse zakenman had een hele lange mast. En daardoor sloeg die boot snel om. 72 meters long mast. They went flat on the water and then down. De Formule 1 koorts neemt langzamerhand toe in Zandvoort. De race is dit weekend, maar vanmiddag waren er al enthousiastelingen te vinden. Ja, ik vind het mooi. Ja. Toch even kijken wat er binnenkomt en foto's maken. Ja, dat zie je niet iedere dag. Minder enthousiast zijn de fans over de kansen van Max. Ze vrezen dat hij niet opnieuw de race op zijn naam zal zetten. Ik denk dat het spannend gaat worden. Tweede of derde. Misschien lullig gezegd, maar ik denk niet dat hij eerste gaat worden. En in het zuiden van ons land klonk dit weer in de schoollokalen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hebben jullie er allemaal een beetje zin in dit jaar? Nou, dat klinkt wel echt enthousiast, maar dat gold niet voor iedereen. Ik had eigenlijk wel een langere vakantie gewild. Ik heb gewoon geen zin in weer huiswerk en weer vroeg opstaan. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Jeroen van Kan is vandaag onze krantenman. Pesten, drank en discriminatie bij politie Rotterdam Centrum, kopt NRC. De krant sprak met 6 agenten over een onafhankelijk onderzoek naar misstanden binnen de Rotterdamse politie, nadat de klachten waren binnengekomen over discriminatie, pesten en buitensporig geweld. Conclusie, bij de politie in het centrum van Rotterdam is sprake van een sociaal onveilig werkklimaat, slechte onderlinge omgangsvormen en falend leiderschap. Ja, uit de gesprekken die de krant voerde blijkt onder meer dat er geen disciplinaire maatregelen getroffen zijn tegen agenten die de fouten ingegaan zijn. De pesters gaan vrij uit en de slachtoffers zitten ziek thuis, zegt een van de agenten. Een woordvoerder van de politietop spreekt van een onaanvaardbare situatie. Het past niet bij wie we willen zijn. Meer politienieuws in de Telegraaf. De politiebonden hebben er genoeg van dat de acties van Extinction Rebellion zo'n groot beslag leggen op de capaciteit van de politie, schrijft de krant. Alleen al met de bezettingen van de A12 bij Den Haag zijn de afgelopen anderhalf jaar meer dan 15.000 politiemensen bezig geweest. Ja, in totaal zijn er ruim 10.000 mensen aangehouden, maar tot veroordelingen leidt dat nauwelijks. Een woordvoerder van de politiebond zegt tegen de krant dat de agenten genoeg hebben van het verplaatsen van demonstranten. Ze noemt dat niet ongeestig een soort wegsleepregeling. Het Nationaal Archief past de plannen voor het vrijgeven van documenten over foute Nederlanders aan. Dat staat in Trouw. In eerste instantie wilde het archief volgend jaar alle informatie over NSB'ers en mensen die collaboreerden met de Duitsers vrijgeven, maar daar komen ze nu van terug. Het archief gaat de dossiers voorzichtiger en langzamer digitaliseren, omdat het onderwerp erg gevoelig ligt bij nabestaanden van collaborateurs. Die zeiden eerder in Trouw bang te zijn dat mensen in een lollige bui kunnen googlen of hun buurman fout was in de oorlog. Het Nationaal Archief heeft dat onmogelijk gemaakt. Wie zoekt op Google? Vindt niks. In 5 verzorgingshuizen in de regio Utrecht worden de restaurants vervangen door een automaat, dat schrijft het AD. Bedrijf waar de huizen onder vallen zegt dat er geen winst gemaakt kan worden met restaurants en dat ze worden vervangen door een vendingmachine. Maar die komt volgens het bedrijf dan wel te staan op, citaat, een ontmoetings- en activiteitenplein. Daar worden de restaurants namelijk in getransformeerd. Het assortiment is nog niet bekend, maar duidelijk is nu al dat een appelpunt met slagroom, een bitter garnituurtje of een borrel niet meer tot de mogelijkheden behoren. Als het überhaupt al lukt om iets uit de machine te krijgen, want bepaald gebruiksvriendelijk zijn ze niet. Betalen met een pasje, dat is voor de meestal heel ingewikkeld, zegt een dochter van een van de bewoners. Dit neemt echt het laatste beetje waardigheid en vreugde weg. Bewoners die vaak niet eens zelfstandig kunnen staan, zijn dagelijks voor koffie en iets lekkers aangewezen op een kille automaat. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies. Open up above me. Let me hold you tight. Tell me that you love me. It's a new life. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living at the speed of light. Time and grace around me. I sit and wonder why. Don't let go, crazy light. I'm living at the speed of light. Don't forget about me. Before we get to say goodbye. You go faster than I run. Faster than I follow, fly. Faster than I want. I look around and realize that you're the only one. Yeah, you're the only one. And I'm on my knee, looking for meaning, looking for something that's real. I got someone to love me and I just started to feel. Loving in slow motion, loving in slow motion, me. Hold me close. I'm like a star shooting across the sky. Don't forget about me before we say goodbye. Hold me close, crazy light. Time and grace around me. I sit and wonder why. running down my face. I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here. Speed of Light, dat was Chef Special. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza reisde de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken al 9 keer naar het Midden-Oosten. En u hoorde het net al, hij is er nu ook. Vandaag sprak hij met de Israëlische premier Netanyahu over een staakt het vuren. Morgen doet hij met hetzelfde in Egypte. Wie is deze diplomaat en wat heeft hij bereikt tijdens zijn bijna 4-jarige ministerschap? Ik ga het erover hebben met Victor Pak, hij is Amerika-kenner van Weekblad EW. Goedenavond, Victor. Goedenavond. Ja, 9 keer op missie over de Gaza-oorlog. Heeft Blinken inmiddels wel iets bereikt met die 9 bezoeken? Je zou het wel voor hem hopen, gezien de grootste moeite die jij hier insteekt. Maar dit is voor het eerst dat er echt iets tastbaars op het moment staat om te bereiken voor hem. Er is natuurlijk het algehele succes, zo ziet hij dat zelf in ieder geval, dat er nog geen grootschalige oorlog in het Midden-Oosten is uitgebroken. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel incidenten geweest, ook tussen Iran en Israël, tussen Israël en Hezbollah over de grens met Libanon natuurlijk. Maar het vuurtje, het lontje is nog niet afgegaan in de bom die hij toch wel, die het Midden-Oosten toch wel is. En zo ziet Blinken dat ook. Maar ja, het ultieme doel is natuurlijk weer stabiliteit in die regio krijgen. Ja. En onderdeel daarvan is dat de gegijzelden teruggaan naar Israël. En dat er weer dat Israël zich terugtrekt uit de Gazastrook. Ja, en daar zijn we op dit moment nog niet helemaal. Maar volgens Blinken is het nu heel dichtbij. Ja, hij zegt er is een akkoord waar Netanyahu achter staat. Ja. Dat hebben we wel eens eerder gehoord. En het is nu aan Hamas. Maar wat precies de inhoud van dat akkoord is en of de twistpunten echt opgelost zijn, dat weten we nog niet. Het werd zelfs een overbruggingsakkoord genoemd. Dus in welke zin dat dan een echt stabiel akkoord is, dat voor de lange termijn stabiliteit kan opleveren, is maar zeer de vraag. Maar Blinken weet, want het is een op- en top diplomaat, dat je dit met kleine stapjes uiteindelijk grote vooruitgang kan bereiken. Hmm. Wat weten we over zijn werkwijze? Hoe pakt hij dit soort gesprekken aan? Het is iemand die dus echt is opgegroeid als diplomaat, als het ware, of in ieder geval uit een chique familie komt en weet dat je met beheersing het verst komt. Het is iemand die zijn stem niet zal verheffen als hij onderhandelt met bijvoorbeeld een Netanyahu. Vandaag hebben ze liefst 2,5 uur 1-op-1 met elkaar gezeten. Blinken zal niet boos zijn geworden. Of als hij al boos is, dan zal je dat hooguit aan hem merken dat hij op een zeer intense manier zijn woorden zou benadrukken, maar geen stemverheffingen. Hmm. En af en toe, als hij echt een punt wil maken, zou hij hooguit een tikje op de tafel geven. Okay. Dat is zijn stijl. En voor de rest altijd bereikbaar zijn. Dus altijd de telefoon opnemen als er iets gebeurt. Er naartoe reizen. Even als je de cijfers erbij pakt. Hij doet dit werk nu ruim 3 jaar. Hij heeft liefst 76 dagen enkel in het vliegtuig gezeten. Dus alleen maar op reis ergens naartoe zijn. Ja. Bijna een vol jaar, 364 dagen volgens zijn eigen ministerie, is hij enkel al op reis geweest. Dus hij is ongelooflijk vaak in dat buitenland. En dat moet ook echt, want hij is, als het hierom gaat, echt de rechterhand van Biden, het gezicht naar de wereld toe vanuit Amerika. En hij zit toch echt in het oog van de storm, kan je wel zeggen, in deze onrustige wereld die we natuurlijk niet alleen in het Midden-Oosten zien, maar ook in Oekraïne. En dan is er nog het China-beleid van de Verenigde Staten. Zijn baan, minister van Buitenlandse Zaken, is ontzettend veel eisend. Nou, dat laat Blinken ook wel zien. Ja, maar goed, daar is hij dus tegen opgewassen, want hij heeft het allemaal overleefd, al die uren in het vliegtuig tot nu toe. Hoe verrassend was het eigenlijk dat hij door Biden gevraagd werd om minister van Buitenlandse Zaken te worden? Eigenlijk niet zo verrassend. Deze Antony Blinken, of Tony zoals vrienden hem ook wel noemen, is iemand die een lange geschiedenis heeft in de Democratische Partij. Zijn vader was er al bij betrokken, bijvoorbeeld als fondsenwerver voor Michael Dukakis in 1988. Daar hielp Tony ook zelf een beetje bij. Hij is naar Harvard en Columbia geweest, afgestudeerd. Was toen kortstondig advocaat, maar daarna toch die politiek die hem trok, betrokken geweest bij die campagne in 88 en daarna bij Clinton in het Witte Huis ingerold. Meteen op het gebied van buitenlandse zaken ook. Oh. Daarna Toen was natuurlijk Clinton klaar. Toen kwam het Bush White House in de Verenigde Staten in 2000. Ja. Toen maakte Blinken de cruciale, voor zijn carrière, cruciale overstap naar de Senaat, waar hij de hoogste ambtenaar werd van de Buitenlandse Zakencommissie, waar hij Joe Biden trof. 8 jaar later werd Biden gevraagd als vice-president van Barack Obama. Blinken ging met Biden mee, werd de hoogste adviseur van Biden, de vicepresident, op het gebied van buitenlandse zaken. Dat werd een innige samenwerking 8 jaar lang. Op de foto waar na de aanval op Osama Bin Laden, die Barack Obama liet uitvoeren, staat ook Anthony Blinken. Die foto in de Situation Room. Ja, die superbekende foto. Anthony Blinken staat helemaal achteraan, want hij was maar een hoge ambtenaar van de vicepresident. Maar hij staat wel op die foto. Ja. En dus was het ook niet heel gek dat toen Biden zelf president werd, hij weer terug zou komen bij Blinken, die hij inmiddels een aantal decennia kende, om deze belangrijke functie te vervullen. Ja, en goed, het was toen nog niet te voorzien dat de Gaza-oorlog het misschien wel meest bepalende, meest bepalende buitenlandse probleem zou worden van de regering Biden met de oorlog in Oekraïne. Ja. Van Biden, we weten dat hij zijn hele politieke carrière al pal achter is als staat. Ja. Hoe is dat met Blinken? Voor Blinken is dat eigenlijk niet anders. Hij is zelf Joods, heeft een Joodse familie. En wat voor hem een van de dingen die hij wel eens heeft verteld, heel vormend is geweest, ook over zijn band met Amerika, is dat zijn stiefvader de Holocaust heeft overleefd, gevlucht is tijdens een dodenmars en toen ergens uit de bosjes kwam. Poolse stiefvader heeft hij. Ja. En hij kwam uit de bosjes na die vlucht van een dodenmars en zag daar een kolonne soldaten, begreep dat het Amerikanen waren en van zijn moeder had hij stiefvader geleerd God bless America te zeggen. De enige Engelse woorden die kende en uitsprak tegen een soldaat die uit het koepeltje van een tank kwam. Dat is zijn band eigenlijk voor Amerika, maar ook de link met het Jodendom en dus Israël. Na de aanval van Hamas op Israël zei Blinken ook, niet alleen als minister snap ik dit, maar ik snap dit ook als Jood en als vader van Joodse kinderen, wat dit betekent voor Israël, deze aanval. Ja. Als we zijn rol in de Biden-administratie zien, is het dan te verwachten dat hij onder een president Kamala Harris weer minister wordt? Weer minister van Buitenlandse Zaken misschien? Het zou natuurlijk, heel gezien zijn staat van dienst, heel begrijpelijk zijn als hij doorgaat. Het zou voor Harris een keuze voor stabiliteit zijn. Maar Blinken is dus, wat we net schetsen, ook een ontzettend iemand uit de omgeving, de vriendenkring van een Barack Obama en van een Joe Biden. En dat is wel iets waar Kamala Harris misschien ook liever juist wil mee breken. Harris zelf komt uit Californië, heeft meer die blik richting het oosten gericht, als het ware, richting China. En ja, Blinken is echt een eurofiel. Hij groeide ook deels op in Parijs, spreekt vloeiend Frans. Ging er op vakantie vaak met vrienden heen, huurde huisjes aan de Franse kust. Is helemaal verliefd op dat land. Dus in die zin is het maar zeer de vraag of Harris daar eigenlijk wel mee door wil, of liever iemand uit haar eigen omgeving kiest om toch op zo'n cruciale functie te zitten. Oké. Heel even een kant van Blinken die we eigenlijk helemaal niet kenden. Ja, dit is de band E. Blinken. Ja, E. Blinken. Pun intended, denk ik. Zeker, ja, de grap zit erin. Wat horen we hier? Hier horen we eigenlijk wannabe rockster Anthony Blinken. Sinds jongs af aan is hij helemaal verzot van muziek. Hij is zelf toch echt benaderd gitarist. Dat konden we net wel horen. Hij zingt ook nog een beetje. Nou ja, hij doet het beter dan ik. Ik zou kunnen in die zin. Dus hij heeft een plaatje gepubliceerd zelfs op Spotify. En volgens een oude bandmaat van hem, als je hem de vraag zou stellen, de functie die je nu hebt, de baan die je nu hebt, minister van Buitenlandse Zaken, of toch echt rockster zijn, dan weten we wel waar Blinken voor zou kiezen. En dat is toch rockster zijn. Ik weet niet wat beter voor de wereld is, maar oké. Dankjewel, Victor Park. Ilse de Lange was dat met Stranger I Once Knew. De Britse overheid wil vrouwenhaat op dezelfde manier gaan behandelen als andere vormen van ideologisch extremisme. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken, Cooper, vandaag bekend. Dat onderzoek moet zich richten op de zogenaamde incelcultuur. Dat is een cultuur rond mannen die zichzelf onvrijwillig celibatair noemen en op het internet oproepen tot geweld tegen vrouwen. Hoe pakt de Nederlandse overheid geweld tegen vrouwen eigenlijk aan? Ik ga erover spreken met René Rumkens. Hij was tot vorig jaar bijzonder hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam en houdt zich al heel lang met dit probleem bezig. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat weet u vanuit uw vakkennis over die incels, die groep mannen die vanuit onvrijwillig celibaat oproept tot geweld tegen vrouwen? Die groep is al langer in beeld. Even een kanttekening. De term onvrijwillig celibatair is natuurlijk hun kwalificatie. Zeker. Dat is op zich een opmerkelijke. Het is een onmerkelijk predicaat wat ze zichzelf toe dichten. Maar die groep die roert zich al, ik zou zeggen, toch zeker een 10, kleine 15 jaar. Ja. Onder invloed van een aantal ideologen die zich met name toch tamelijk anti-emancipatoire uiten, kritiek op de vrouwen in het algemeen hebben en pleiten voor een traditionele rolverdeling en met de emancipatie van vrouwen denken dat de positie van mannen in het geding is. Dus gevoed door dat soort denkbeelden zie je dat er dus een aantal jonge mannen met name zegt. Ook heel interessant, of opmerkelijk, misschien meer dan interessant, dat zij het recht op seks daarmee ontzegd worden. Dus dat op zichzelf is natuurlijk al opmerkelijk, alsof er een recht op seks zou bestaan. Hmm. Maar je ziet dus in die hele formulering en die term onvrijwilligheid alsof hun iets wordt ontnomen. Ja, want waarom benadrukt u zo dat hun omschrijving is, dat onvrijwillig celibatair? Wat hoort u daarin? Een sense of entitlement, zoals het in het Amerikaans. Hè? Alsof men dus gerechtigd is om seks te hebben met vrouwen. En ik denk dat het onderscheid belangrijk is tussen een wens die volstrekt, ik zou bijna zeggen, normaal dan wel niet gezond is om seks te hebben, en het idee dat je daar recht op zou hebben. Mm-hmm. Ja. En dat anderen dat ook, op het moment dat je niet helemaal in je verlangens of behoeftes wordt tegemoetgekomen, dat iemand anders daarvoor verantwoordelijk gesteld wordt. Dat is natuurlijk interessant hier. Ja. Nou goed, de Britse regering ziet deze incelbeweging dus als een bedreiging voor de democratie zelf. En gaat die stroming daarom scherper in de gaten houden. Zoals men dat ook met rechtsextreme terroristen doet. Of met islamitisch terrorisme. Is dat een verstandige benadering, vindt u? Het is een benadering die al heel lang in de pijplijn zit. Vanuit mijn expertise of mijn vakgebied vind ik het een verstandige, in die zin dat het belangrijk is. Het recht is een neerslag van een collectieve moraal, zou je kunnen zeggen. Daarin spreek je, in het recht wordt vastgelegd wat je als samenleving aanvaardbaar dan wel onaanvaardbaar vindt. Mm-hmm. En aan welke spelregels we ons moeten houden. En hier zijn fundamentele mensenrechten mee in het geding. Dus dat zit al langer in de pijplijn. Er is in 2021 een lijvig rapport verschenen, onderzoeksrapport, wat in opdracht van de Europese Commissie is gedaan, over het in kaart brengen van hoe dit haatzaaiend gedrag, ook onder andere tegen vrouwen dus, maar ook naar meerdere groepen en in bijzonder minderheidsgroepen, hoe dat in de Europese landen van de EU geregeld is en of hier een taak voor de Europese Commissie ligt om onder invloed van het handvest van de Europese Unie hier een collectieve aanpak door te voeren. Ja. Dat ligt heel gevoelig, zou ik bijna willen zeggen, want het gaat over strafrecht. En dan heeft de Europese Commissie maar zeer beperkt invloed. Ja, dat zijn nationale bevoegdheden, hè? Ja. Precies. De conclusie van dit rapport was dat het, omdat het grensoverschrijdend is, waarmee dus in dit geval bedoeld wordt, het overschrijdt grenzen van landen, het overstijgt die, daarom is er een algemene verantwoordelijkheid. Dus er ligt ook al een voorstel van het Europese parlement uit december 23 over deze strafbaarstelling. En het Verenigd Koninkrijk, zou je kunnen stellen, neemt in zekere zin de vlucht naar voren, omdat zij nu als niet-EU-land ook hun eigen koers hierin kunnen varen. En wat wordt er dan precies strafbaar gesteld? Wat is de bedoeling? Want het speelt zich voor een heel groot deel, het haatzaaien speelt zich op internet af. En dat kan in de, in de fysieke wereld hele nare gevolgen hebben. Dat weten we. Mm-hmm. Maar wat wordt er dan precies strafbaar gesteld? Wat strafbaar gesteld wordt, is de oproep tot geweld of discriminatie van in dit geval vrouwen. In Nederland is in feite al een dergelijke voorziening. We hebben artikel 137d in het wetboek van strafrecht. En die stelt het strafbaar, het aanzetten tot haat of discriminatie van mensen op grond van een heleboel gronden. Hmm. Maar onder andere ook godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie. Dus in Nederland is dit al strafbaar gesteld. Okay. Nederland heeft die voorziening al. Ja, betekent dat ook dat er in Nederland bijvoorbeeld onderzoek gedaan wordt naar deze incels? Weten we hoe groot die groep in Nederland is? Nee, voor zover dat is mij niet bekend. En voor zover ik weet wordt dat ook nog niet gedaan in Nederland. Dat is ook overigens een lastige onderzoeksvraag. Want die incel, u spreekt van een incelbeweging. Hmm. Dat is een heel ongrijpbare, loslopende groep jonge mannen. Die zich bijvoorbeeld ook onder de volgers van Andrew Tate en consorten zullen bevinden. Ja, Jordan Peterson is ook zo'n man die dat dat soort gedachtegoed verspreidt. Hoe zit het in Nederland eigenlijk met het aantal geweldsmisdrijven tegen vrouwen? Die zijn in het Verenigd Koninkrijk met 39% gestegen, las ik. Groeit dat in Nederland ook zo sterk? Ja, even een kanttekening. Die stijging, dat is een stijging in registraties in de afgelopen vier jaar geweest in de UK. Dus dat hoeft geen stijging in de realiteit te betekenen. Nee, het kan zijn dat het bewustzijn meer en dat mensen meer aangifte doen bijvoorbeeld. Precies, precies. Ja. En er worden ook de faciliteiten worden geboden om voor vrouwen makkelijker te maken. Hmm. Maar de vraag is even, de omvangsvraag is ook over welk geweld hebben we het? En als we nu even, omdat het hier ook voor een deel gaat over haatzaaien en over online geweld, want de sociale media hebben hier natuurlijk enorme invloed op, dan zijn de laatste cijfers in Nederland laten zien dat 24% van de ondervraagden te maken heeft met online seksuele intimidatie. Mm. En dan zie je dat vrouwen de grootste groep daarin zijn. Dus wat dat betreft is het probleem fors. En wat we uit Europees onderzoek weten, is dat het ook echt behoorlijk aan het toenemen is. En wordt daar in Nederland voldoende tegen gedaan? Ik ben van mening dat Nederland hierin nogal terughoudend reageert. En dat je daarin ook ziet wat we vaker hebben gezien, en zeker op het terrein van geweld en überhaupt emancipatie. Nederland heeft toch een zelfbeeld waarin de zelfgenoegzaamheid de toon, de boventoon is. En alsof Nederland het allemaal heel goed op orde heeft. Mm. De rechten van vrouwen, emancipatie van vrouwen. En helaas niet gehinderd door de feiten. Want Nederland bungelt in een heel aantal opzichten, als je het zeker in Europees verband ziet. In een midden- of onderste groep als het gaat over, ik noem maar een paar voorbeelden, gelijke beloning, financiële onafhankelijkheid van vrouwen, participatie op de arbeidsmarkt en zeker ook het geweld tegen vrouwen in Nederland. En dat zou wat meer in het publieke debat, maar ook in beleidsvoering, aandacht mogen krijgen. Daar is Nederland overigens ook toe opgeroepen. Mm. Nederland is eerder ook op de vingers getikt dat men te weinig het genderspecifieke element, waarin dus, waarmee wordt bedoeld dat vrouwen een substantieel groter risico lopen dan mannen op allerlei vormen van geweld, dat in het Nederlandse beleid te weinig aandacht voor. Goed, nou, we hebben een poging gedaan om hier aandacht voor te vragen. En volgens mij moet u de poes eten gaan geven. Ik wou zeggen, die begint zich te voeren, Hartelijk dank, mevrouw Remkens. Graag gedaan. sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, cause the dolphins make me cry. But there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. You look at me, you got nothing left to say. I'm only bowed at you until I get my. En de Blowfish, ze willen alleen maar bij haar zijn. In de aanloop naar het nieuwe academische jaar spreken we in het oog met promovendi over hun onderzoek op het gebied van maatschappelijke problemen. Van klimaatverandering en democratie tot openbaar vervoer en zorg. Jonge onderzoekers op zoek naar oplossingen. En vandaag is dat bioloog Fleur van Duin, die voor haar promotie aan de Universiteit Leiden en Naturalis onderzoek doet naar de landbouw van de toekomst. Welkom, Fleur. Goedenavond. Jouw onderzoek doe je in het Polderlab. Wat is het Polderlab? Het Polderlab, ja, dat is een onwijs mooi stuk veenweidegebied. 30 hectare grasland, waar voorheen melkveehouderij het grootste aandeel van de landbouw was. Ja. Maar waar wij eigenlijk mogen spelen met nieuwe vormen van landbouw. Waar bevinden we ons? In de buurt van Leiden, Oud-Aden. Oké, in het Groene Hart dus. Ja, zeker weten. En je zegt een speeltuin van 30 hectare veenweide. Wat voor spelletjes doen jullie daar? Nou, voor ons voelt het een beetje als speeltuin, omdat je als bioloog niet vaak zo'n groot stuk grond tot je beschikking krijgt. Maar eigenlijk kunnen we hier op grote schaal dus veldexperimenten opzetten met nieuwe teelten. Wat voor veldexperimenten zijn dat? Op het land en in het water proberen we natte landbouw te bedrijven. Omdat het veen afbreekt wanneer dat droog komt te staan voor melkveehouderij. Dus wij proberen hier... Wacht even, je gaat een beetje snel. We gaan snel. Voor de melkveehouderij moet het de grondwaterstand laag zijn. Want anders zakken de koeien met hun poten weg in het weiland. En dat is slecht voor het veen. Ja. Dan droogt het uit, dan daalt de bodem. Ja, komt er zuurstof bij het veen, komt er CO2... vrij en dan wordt de bodem steeds lager. En daar gaan jullie alternatieven voor bedenken? Ja, wij willen nat veen, vochtig veen, zodat het niet afbreekt en uiteindelijk misschien zelfs een beetje omhoog kan. En hoe doen jullie dat? Nou, we hebben teelten zoals rijst en cranberries op veenmos, die dus bij die hoge waterstand goed kunnen groeien. En daarnaast proberen we ook in het water wat landbouw te bedrijven. En wat voor landbouw bedrijf je in de sloot? In de sloot hebben we krabbescheer geïntroduceerd. Dat is een plant die van nature in Nederland veel voorkwam. Maar het laatste jaren niet zo heel goed meer mee gaat. Krabbescheer? Ja, hoe ziet dat eruit? Het lijkt een beetje op aloe vera qua groeivorm. Ja. Maar dan een waterplant die wat flexibeler is. En hij heeft mooie stekels, dus... Vandaar die krabben. En waarom moeten we krabbenscheer in de sloot willen? Wij doen dat met name om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor chemische waterkwaliteit doelstellingen voor de kaderrichtlijn water. Maar ook om de biodiversiteit te verbeteren. En hopelijk in de toekomst ook de emissies van broeikasgassen uit die sloot omlaag te brengen. Want krabbenscheer neemt veel CO2 op en haalt ook andere narigheid uit het water. Krabbenscheer neemt vooral voedingsstoffen uit het water. Dus stikstof en fosfaat. Fosfaat komt natuurlijk van de mest en dat willen we niet. Ja, maar ook de afbraak van het veen. Daar komt veel organisch materiaal door in de sloot. Okay. Dat hele watersysteem is daardoor een beetje ontregeld en niet zo levend meer. En krabbenscheer zorgt eigenlijk ervoor dat het hele systeem opknapt. De baggerlaag wordt heel veel dunner, dus het water wordt weer helder en er kan veel meer leven in de sloot. En hoe doet de krabbenscheer het? Ja, dat gaat onwijs goed. Oh, ja. Ja, zeker weten. Ja, we hebben even moeten puzzelen. Wat is nou precies de juiste manier om dit aan te pakken? Maar we zien nu dat het in een aantal sloten echt de hele sloot heeft overgenomen. En je zegt het haalt allemaal nuttige dingen. Of dingen die we niet in het water willen eruit. Maar landbouw gaat over voedsel. Kunnen we het ook eten? We kunnen krabbenscheer zeker eten. Ja, het is wat ongebruikelijk nog. En we hebben niet veel ervaring mee. Maar je zou het zeker de jonge scheuten goed kunnen bereiden. En daarnaast kun je ook af en toe de sloot schoon om het als veevoer te gebruiken. Oké. Okay. Je had het ook over cranberries. Ik weet alleen maar dat ze op Terschelling groeien. Die gaan jullie daar dus ook. Dat is ook een hele nuttige plant qua CO2 en tegen de bodemdalingen. Nou, de cranberry zelf niet zozeer. Oh. Maar het veenmos waar wij het inplanten wel. Veen is dus van nature de plant die zorgt voor veenvorming. Dus weer nieuwe grond aanmaken. En daarmee slaat het onwijs veel CO2 op in de bodem. Maar om het landbouwgebied niet terug te geven aan de natuur, maar nog steeds een vorm van landbouw te kunnen bedrijven, hebben we dus cranberries ingeplant. Ja, maar goed, als jullie daar heel veel krabbenscheer en heel veel cranberries gaan verbouwen, ja, dan moeten we ook met z'n allen aan het krabbenscheren en cranberries. Ja, misschien wel. Is dat ook waarom jullie multidisciplinair werken? Bijvoorbeeld ook met sociale wetenschappers, die dan weer kunnen bedenken van zo krijgen we de mensen aan de cranberries? Of? Ja, nou, inderdaad, dat multidisciplinaire werk is ontzettend belangrijk en daarmee gaan we uiteindelijk ook wel een stap richting de praktijk. Maar we zeggen niet dat iedereen de melk moet vervangen door cranberry sap. We proberen ook met rijst en op de drogere delen andere gewassen neer te zetten. Een heel divers landbouwsysteem. Ja, zeker. In het groene hart. Ja, ook. Okay. En lukt dat? Zeker, ja. Ja, vorig jaar viel de oogst toch wat tegen, maar we zien nu met andere variëteiten dat het een stuk beter gaat. En hoe staan de boeren hier tegenover? Wij werken samen met een aantal boeren die ontzettend enthousiast zijn. En er zal overal wel een beetje weerstand tegen verandering zijn. Maar over het algemeen lijken we wel perspectief te bieden voor de toekomst. En geeft dat wel een beetje hoop, denk ik. Ja, en waarom doe jij dit eigenlijk? Wat vind je er leuk aan? Als bioloog heb ik natuurlijk onwijs passie voor biodiversiteit. Maar ik denk dat voedsel is ook zo'n belangrijk onderdeel van ons leven. En dat blijft altijd belangrijk. Voedsel, voorziening, klimaat, biodiversiteit gaat allemaal hand in hand met elkaar. En ik denk dat we gewoon een onwijs robuust systeem moeten creëren om dit allemaal te bewaren voor de toekomst. Ja, en ik begrijp ook dat je bent eigenlijk onderdeel van alweer een nieuwe beweging. Hè? De afgelopen jaren ging het een beetje om het uitruilen van natuur tegen landbouwgrond. Maar tegenwoordig zeggen jullie eigenlijk, je moet het juist integreren. We moeten natuurvriendelijke landbouw gaan bedrijven. Ja precies. Ik denk dat landbouw en natuur heel goed samen kunnen gaan. En dat door die natuur te integreren in de landbouw je ook een robuuster voedselproductie kunt krijgen. Oké, okay. En wanneer ligt je proefschrift? Ik hoop 2027. Oké, okay. Nou, heel veel succes. Dankjewel, bioloog Fleur van Duin. Tot slot, in de jaren 60 maakte het kunstenaarscollectief The Fool wereldwijd furoren. Ze maakten kleurrijke hippiekleding, psychedelische LP-covers, schilderkunst en muziek. Die klonk zo. Rainbow Man, Gully Your Days, As All You Can. Ja, dan zijn we toch meteen in de 60s. De Fool werkte samen met onder andere de Beatles, Jimi Hendrix, Eric Clapton, om er een paar van te noemen. Drie van de leden van het viertallige genootschap zijn inmiddels overleden en dreigen vergeten te worden. In de documentaire Be the Fool, die morgenavond wordt uitgezonden, duikt de zoon van een van de echtparen die de Fool vormde in het kleurrijke verleden van zijn ouders. Hij gaat op zoek naar die nalatenschap van dat gezelschap. En hij is hier, Jade Moon Finch. Welkom. Dankjewel, Chris. Jouw ouders, Barry Finch en Josje Leger, vormden samen met het echtpaar Simon Postuma en Marijke Koger eind jaren 60 dus The Fool. Die invloedrijke designgroep in Londen. Klopt. We hoorden net muziek, want ze hebben toen ook een plaat gemaakt. Maar met welke muzikanten hebben ze allemaal samengewerkt? Nou, op die plaat was het in ieder geval de producent Graham Nash, die van de Hollies afstamde. En die stapte ook net uit de Hollies op dat moment. En die kreeg van de platenmaatschappij dus opdracht om die plaat met de Fool te gaan opnemen. Okay. Te produceren. En later Crosby, Nash & Young natuurlijk, yeah. Ja, Stephen Stills. Yeah. Wat precies het idee van de Fool? Want ik noemde een heleboel dingen op die ze deden, maar wat waren ze nou vooral eigenlijk? Het was om met het begin een kunstenaarscollectief die spande over mode, grafische ontwerpen. Ze zetten heel erg een trend, maar ze hadden ook een geloofssysteem. En dat was in die tijd iets dat heel erg opkwam. Spiritualiteit van het Oosten, wereldmuziek, stijlen van alle culturen. Dus dat goot ze eigenlijk allemaal in één vorm, zou je kunnen zeggen. En dat was de psychedelica die er toen ook opkwam. Dus dat was een hele kleurrijke periode. En ja, die embodiment straalden ze uit en staken ze eigenlijk de muziekwereld mee aan. En ja, they turn the world on with color, zou je kunnen zeggen eigenlijk. Ja, kleurrijk is wel de beste omschrijving van hun werk. Ze hebben bijvoorbeeld de Apple-winkel van de Beatles helemaal beschilderd. Ja, klopt. Ja, dat was zo eigenlijk uit een idee dat ontstond dat ze eigenlijk al zelf hadden doen. Maar de Beatles kregen ook een belastingaanslag. En daarin konden ze belastingtechnisch ineen wat stunts uithalen. Het wordt wel eens vertaald alsof het een flop was, maar het was eigenlijk een grote PR-stunt, zou je ook kunnen zeggen. Die winkel? Ja. Ja, ja. Rondom ja. De Beatles dan. Hè? Dus dat zette hun ook weer in een nieuw jasje. Ja. Ja. Wat was de rol van jullie moeder, van Josje Leger? Zij werd eigenlijk echt in het leven geroepen voor de mode. Die was hier in Amsterdam had ze al heel veel naam gemaakt. Ook weer met de nieuwe stijlen die opkwamen. En Marijke Koger was haar beste vriendin. Dus hand in hand deden ze heel veel dingen. Ze kwamen van dezelfde opleiding. Happenings en al die dingen die er ook gebeurden in die tijd. Dus modeshow op het Leidseplein. In de fontein van de American Hotel. En dat soort stunts. Maar ook de eigen winkel. Samen met Marijke ook weer. Dus zij waren echt de hippe happening chicks. In Amsterdam al. Ja. En wat was de taak van je vader? Simon Postuma was vooral de muzikant, geloof ik. Hij was wel het muzikaalste van het stel. Mijn vader was dan weer poëet. Hij is weer de vader van Douwe Bob, hè, overigens. Ja, klopt. Ja. Ze zijn het allemaal met de paplepel ingegoten. Dan komt er wat van. klopt, mijn vader was een public relations man. Die had een bedrijf met zijn vrienden opgestart. Want ja, muziek kwam op in Londen, in Engeland. En het kwam eigenlijk overgewaaid van Amerika. De blues, rock and roll. En ja, de Engelse movement, hè, de English invasion, die het ook wel werd genoemd. Die nam langzaam over met hun stijl van rock. Ja. En dat was psychedelische rock in die tijd. Gemixt met blues, zeg maar. Daar speelde mijn vader dus toevallig een rol in om met die hele beweging iedereen te kennen. Een snelle man met goede ideeën. Een beetje de marketingman. De marketingman. En dus die werkte voor Brian Epstein, ook van de Beatles, die heel veel van verschillende bands ook onder zich had. En die gaf de eerste opdrachten eigenlijk aan Marijke, want hij zag een poster aan de muur hangen bij iemand. En hij zegt, dit is precies wat we zoeken. En ja. Van het een kwam het ander. En toen werd het steeds meer. En, ja. Over British Invasion gesproken, dat werd vrij letterlijk. Want jullie gingen als gezin op een gegeven moment naar Los Angeles. Ja. Ja, herinner jij je daarvan? Ik eigenlijk heel weinig. Ik ben eigenlijk meer opgewekt daar. Maar mijn oudste broer en mijn oudste zussen die zijn er geboren. En die hebben daar hun eerste levensjaren doorgebracht. Maar we zijn dus wel nu net terug geweest, ik en mijn zus. Ja, voor de film gaan jullie langs al die plekken. Ja. Want waar liggen jouw herinneringen? Daarna gaan jullie naar Ibiza, geloof ik? Naar Londen. Eerst nog voor Wings van Paul McCartney nog geklust. En toen kreeg mijn vader de vraag van een Spaanse patron die rock'n'roll naar Ibiza wou brengen. En dat was daar nog niet gebeurd. Dus toen zijn we als gezin die kant op gegaan. Heeft die Eric Clapton, Bob Marley, UB40, Eddie Grant, Thin Lizzy. Allemaal dat soort bands. Maar Bob Marley was de grote toen. En dat maakte heel veel indruk. Ja, geen herinnering hoor, maar van hoor. Echt, minimaal. Maar het wordt ook wel verteld een beetje in de film. Dus, Jij gaat in de film een aantal van dat soort grootheden die er nog zijn opzoeken. Ik zag een Donovan op hoge leeftijd met hele lange witte krullen. Ja, die heb ik vandaag nog gesproken met zijn vrouw. Was het een bijzondere ontmoeting? Ja, fantastisch. Die man. Die belichaamt ook echt de 60 jaar. En hij heeft dat mystieke... Hij zag er bijna uit als de Maharishi, alleen dan zonder baard. Ja. Nee, precies. Hij was er ook als eerste bij met al die spiritualiteit, met de Beatles en toen ze die kant op gingen in India. Maar hij is natuurlijk een soort troubadour die zijn liederen op zijn manier zingt. En zo kan hij dus ook zijn verhalen vertellen. En hij kon het zo mooi vertellen in de scène in de film. Van hoe dat allemaal tot stand kwam. En de rollen van verschillende mensen. En ook gewoon wat de voel in esoterische zin betekent. En dat... Want je zei er in het begin een paar dingen over, maar... Ja. Ik heb de film gezien en hem erover horen praten. En daar wordt me wel iets duidelijk. Maar als je dat gedachtegoed moet omschrijven van de Fool. Hoe... Nou ja, de Fool in tarot in principe, maar ook gewoon historisch gezien. Ja, die moedigt je eigenlijk aan om jezelf te durven zijn. Dan heb je het letterlijk over de Fool, hè? Nar, de Fool on the Hill. De esoterische zin van de nar, van de Fool, is dus eigenlijk de kaart die je aanmoedigt om in je dromen te geloven, in jezelf te geloven, op zoek te gaan. Dus dan kom je door al je verschillende identiteiten totdat je jezelf vindt, die je eigenlijk altijd al was. Dus het gaat vooral over in je dromen geloven. Dat ontdekte ik ook gaandeweg steeds meer. Want wat heeft deze film jou gebracht, tot slot? Nou, eigenlijk vooral dat ik mijn ouders beter heb leren kennen. En hoe zij het hebben ervaren in plaats van echt van langs de zijlijn erin op te groeien en een paar leuke rock'n'roll verhalen te horen, was het nu echt mezelf in hun verplaatsen. Dat is gewoon heel bijzonder. Nu, na al die jaren dat ik nu echt heb ervaren wat hun hebben ervaren. Want niet letterlijk, maar wel. Wat heb je dan geleerd over je ouders? Vooral van hoe mensen, wat ze voor mensen eromheen betekenden. Voor die wereld eromheen betekenden. Ze waren gewoon echt een inspiratie. Van hoe het anders kon. En ook als koppel samen te werken. Mijn moeder was heel voorwaarts voor een vrouw. En als stel, waren ze ook gewoon... Dat zag je nog niet veel. John Lennon en Yoko Ono was de volgende. Die keken het eigenlijk ook al een beetje af. Van wauw. you mean you work with your old lady, zei John Lennon wel eens een keer tegen mijn vader. Dus dat soort verhalen komen er dan uit. En je ziet wat er van komt. We kunnen allemaal jouw ouders en ook jou en je zuster leren kennen. Morgen wordt de documentaire Be the Fool uitgezonden. Om 9:45 op NPO 2 in het Uur van de Wolf. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried Thiel. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Beste boek.